Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Chicago, Chicago, that toddling town. Chicago, Chicago, I will show you around. I love it, bet your bottom dollar you... Γεια σας, πουλάκια μου, πέντε μερούλες λείψαμε, μου λείψατε, ελπίζω να σας έλειψα κι εγώ, πίσω σελίδες και καλώς ήρθατε. On State Street, that great street, I just want to say, they do things they don't do on Broadway. Καλό μήνα, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, όλα μαζί. Πέμπτη η μέρα του Μαΐου, 5 Μαΐου σήμερα, και Τετάρτη στο ημερολόγιο. Chicago, Chicago, that toddling town. Chicago, Chicago. Με το Chicago του Frank Sinatra βεβαίως ξεκίνησα, γιατί έχω να σας πω πολλά. Προς τα εκεί θα περιφέρεται η σημερινή μας συζήτηση, στο Chicago, γιατί έχει να μας πει πολλά η συγκεκριμένη πόλη. Ο υπότιτλος της εκπομπής θα μπορούσε να ήταν «Χάσαμε την πρωτομαγιά, stop», διότι καλά περάσαμε το πενθήμερο, και όποιος το αρνηθεί ότι έστω ξεκουράστηκε ρε παιδί μου, και ότι εν πάση περιπτώσει όταν σου τυχαίνουν αυτά δεν είναι να τα αφήνεις, ακόμα και αν θυσιάσεις μια αγωνιστική εργατική πρωτομαγιά, ελάτε τώρα, να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας, ότι όταν σου τυχαίνουν αυτά δεν είναι να τα αφήνεις και καλά περνάς, όχι. Εγώ πάντως θα ξεκινήσω με τα δεδομένα και τηρώντας τα ήθη της εργατικής πρωτομαγιάς. Με αυτό εδώ να μπούμε λίγο στο κλίμα, αλλά αυτό είναι έτσι λίγο για να κρατήσω και τα προσχήματα, όχι το ομολογώ, για να καλύψω και τα νότα μου. Και στη συνέχεια έχω να θέσω μια-δυο ερωτησούλες, γιατί τις απαντήσεις ξέρω δύσκολο είναι. Για να δούμε. Ό,τι του μάει και πώς, τους εργάτες ξεσηκώνεις. Πρώτη του Μάη με φως, φως της εργατιάς το αφώνεις. Παλεύει η εργατιά, παλεύει η εργατιά. Πρώτη του Μάη δεν είναι αργία, είναι απεργία. Παλεύει η εργατιά, δεν είναι αργία, είναι απεργία. Παλεύει η εργατιά. Λοιπόν, είσαστε σίγουροι ότι η χθεσινή δεν ήταν αργία και ήταν απεργία? Είστε σίγουροι ότι έτσι καλύφθηκε το αγωνιστικό μας ένστικτο, η αγωνιστική μας υποχρέωση για τα ζητήματα που αφορούν τη δουλειά μας, την εργασία μας, τον ελεύθερο χρόνο μας, ειδικά σε αυτές τις περιόδους? Πώς της εργατιάς τα πόνεις. Παλεύει η εργατιά, παλεύει η εργατιά. Δεν είναι αργία, είναι απεργία. Παλεύει η εργατιά, δεν είναι αργία, είναι απεργία. Παλεύει η εργατιά. Είναι κάπως ενοχλητικό να πρέπει να κάνω και την επόμενη σημείωση, γιατί κάποιος τώρα μπορεί να ακούει και να λέει τι λέει αυτός τώρα εδώ, ποια πρωτομαγιά, η πρωτομαγιά ήταν πότε, ήταν Μεγάλο Σάββατο, τι ζόρι τραβάς τώρα με την πρωτομαγιά, 5 του μήνα σήμερα. Δηλαδή ακόμα και το γεγονός ότι πρέπει να υπενθυμίσεις σε αυτή την εκπομπή, δεν το λέω για να σας προσβάλλω, προς Θεού. Έτσι νιώσαμε όλοι, έτσι περάσαμε όλοι. Μην έχετε καμία τύψη και καμία έτσι δεύτερη σκέψη. Λοιπόν, εχθές, Τρίτη 4 Μαΐου που ήταν εχθές, ήταν πρωτομαγιά στην ουσία. Διότι ο λόγος που δεν δουλέψαμε ήταν επειδή μεταφέρθηκε η αργία της πρωτομαγιάς που ήταν Μεγάλο Σάββατο και την μεταφέραμε κρατικά με τη βούλα επίσημα, όχι στη ζούλα, όχι από τη σημαία. Τη μεταφέραμε με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και μάλιστα έβγαλε και η ΓΕΣΕΕ, προκήρυξε απεργία και τα μέσα ενημέρωσης, η ΕΣΥΕΑ, όλοι. Και κάναμε χθες, παιδιά, την Πρωτομαγιά. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αν ήσασταν στους δρόμους, αν αγωνιστήκατε, αν μπήκατε μπροστά τα στήθη σας για να υπερασπιστείτε τα δικαιώματα των ιδίων, ημών με ύψιλον, τα δικά σας βρε τα δικαιώματα, έναντι στην, πώς να το πω, εργοδοτική λέλαπα που έρχεται, να το κάνω έτσι λίγο πιο ζουμερό, όχι, δεν χρειάζεται. Εν πάση περιπτώσει, εχθές πήγαμε εκδρομή. Και αφήστε τώρα τα ψέματα και αφήστε τις πλάκες, εχθές κολλήσαμε μια χαρά την απεργία με τις υπόλοιπες αργίες και τα κάναμε ένα ωραίο έτσι τουρλού, που μια χαρά μας βόλεψε και μια χαρά μας βοήθησε λίγο να ξεκουραστούμε. Ναι, ναι, είναι και τα δικαιώματα κάπου στην άκρη, ναι. Slick your hair and wear your buckle shoes And all that jazz I hear that Father Dip is gonna blow the blues And all that jazz Hold on, hon, we're gonna bunny hug I bought some aspirin down at United. Αυτό είναι από το soundtrack της ταινίας, του musical Chicago φυσικά, και θα εξηγηθώ γιατί έχω να σας πω για το Chicago πολλά. Καλά, το προφανές είναι ότι την Πρωτομαγιά γιορτάζουμε την εξέγερση των εργαζομένων. Δηλαδή, αν δεν το ξέρετε και αυτό, τι να πω, να τα λέω όλα τα βασικά, βου και αβά. Λοιπόν, 1886, Αμερική, Σικάγο, εξέγερση των εργαζομένων. Αυτό τιμούμε την Πρωτομαγιά, αυτό θυμόμαστε την Πρωτομαγιά, και από τότε έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια ημέρα για τα εργασιακά, για τα εργατικά δικαιώματα. Στο Σικάγο βεβαίως άνθησαν και άλλες φωνές, άνθησαν και άλλα λουλούδια εκτός από τους ηρωικούς εκείνους εργάτες. Γιατί περάσανε γύρω στα 80 χρόνια, γιατί φτάσαμε από το 1886 στο 1960 περίπου, 1950-60 εκεί, όπου η σχολή του Σικάγου ήταν αυτή που άνθησε με τον Μίλτον Φρίντμαν και μας έδωσε με το μεγάλο του έργο «Καπιταλισμός και Ελευθερία», αν δεν το έχετε διαβάσει πρέπει να το δείτε, που μας είπε ότι εν πάση περιπτώσει αυτά κάτι άδειες, κάτι πράγματα, κάτι δικαιώματα, κάτι τέτοια, ότι η ανεργία πρέπει να υπάρχει για να δημιουργεί κίνητρο κλπ. Και πήγε εντελώς αλλού το πράγμα, και μετά τα πήραν αυτά και ο Ρίγκαν και η Θάτσερ, κυρίως αυτοί αλλά και πολλοί άλλοι, και τα έκαναν πράξη. Οπότε εκεί από το Σικάγο ξεκίνησαν πολλά πράγματα. Γι' αυτό σας λέω σήμερα, έτσι τουλάχιστον τα 2-3 πρώτα τραγούδια είναι προς τα εκεί. Oh, από τότε η κατάσταση έγινε πολύ jazz, παιδιά, για να φτάσουμε εδώ τώρα και να κολλάς την απεργία δίπλα στις υπόλοιπες 4 αργίες και να κάνεις ένα ωραίο πενθυμεράκι. Ξέρετε, αυτό έγινε θέμα συζήτησης τις τελευταίες ημέρες, όσο τουλάχιστον παρακολουθήσατε τα social media εκεί δίπλα στη σούβλα με το κινητό, ναι, να κάνεις έτσι μπιμπιμπι πάνω κάτω, γιατί το κινητό δεν φεύγει ποτέ από το χέρι, ακόμα και δίπλα στη σούβλα. Έγινε μεγάλη συζήτηση γι' αυτό, διότι εδώ κάποιοι είδαν μία φοβερή μεθόδευση από την πλευρά της κυβέρνησης, διότι σου λέει τι θέλει ο λαός τώρα, θέλει εργατικούς αγώνες και τέτοια. Βρε, κόλλα την Πρωτομαγιά εκεί δίπλα να πάνε λίγο να ξεσκάσουν, είναι και το lockdown, είναι και όλα αυτά που ζούμε και ο κορονοϊός κλπ. Τι θέλει ο κόσμος τώρα, θέλει λαϊκούς αγώνες και εξεγέρσεις και τέτοια. Ας δώσε εκεί μια αργία παραπάνω να την κολλήσουν, να πάνε να κάτσουν και να δεις αν είναι αργία ή απεργία τελικά. Την Πέμπτη έχουμε απεργία ξανά, αύριο. Ναι. Διότι υπάρχουν και άλλες δυνάμεις μέσα στο εργατικό κίνημα και στο πολιτικό σκηνικό, όπως είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα, και ο ΣΥΡΙΖΑ συμφωνεί σε αυτή την εκδοχή που θα σας πω τώρα, και η ΑΔΔ βεβαίως, και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, δηλαδή, και το Συνδικαλιστικό Κίνημα, η ΓΕΣΕΕ, η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος, ο ιδιωτικός τομέας απήργησε χθες, ο δημόσιος τομέας απεργεί αύριο. Μαζί με το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, και θα είναι κάτω και το ΚΚΕ, το ΠΑΜΕ φυσικά, ο ΣΥΡΙΖΑ, τα κόμματα της αντιπολίτευσης κλπ. Διότι σου λέει, για να τιμηθεί η εργατική πρωτομαγιά πραγματικά και ειδικά στις παρούσες συνθήκες, με όλη αυτή την επίθεση που δεχόμαστε στα εργασιακά δικαιώματα, κυρίως από τον κύριο Χατζηδάκη που ετοιμάζεται να φέρει το εργασιακό, χρειάζεται μια απεργία κανονική. Κανονική, όχι κολλημένη σε αργίες, για να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας και να πούμε είμαστε εδώ και λέμε όχι σε αυτό το έκτρωμα που έρχεται. Και αυτό από το musical Chicago, η κυρία Ρένα Ζελβέγγερ είναι αυτή. Λοιπόν, το θέμα είναι, την Πέμπτη αύριο θα μετρήσουμε, λέτε, τις δυνάμεις μας. Θα είναι η απεργία αυτή τόσο δυναμική ώστε να αποτρέψει, να ανατρέψει, μεγάλη κουβέντα λέω τώρα, η απεργία γίνεται για να ανατρέψει το νομοσχέδιο. Θα το ανατρέψει όταν είναι να έρθει, γιατί ακόμα δεν έχει κατατεθεί, είναι σε διαβούλευση. Είναι αυτό το νομοσχέδιο που θεσμοθετεί την κατάργηση του 8ωρου, το οποίο ναι, όντως έχει ήδη καταργηθεί εδώ και καιρό και για το οποίο έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Αν λίγο κάνατε βόλτα αυτές τις μέρες στα site εκείνης της πλευράς της κυβερνητικής, που επιχειρούν να το ντύσουν, να το γλυκάνουν, να το χρυσώσουν, όπως λέμε, το ζήτημα αυτό, έχει αρχίσει μια πραγματική κουβέντα ότι κοιτάξτε να δείτε, στην πράξη έχει καταργηθεί το 8ωρο, πόσες ώρες δουλεύετε? Δουλεύετε 8 ώρες με το ρολόι, αν δεν είστε δημόσιος υπάλληλος? Εδώ φτάνουν κοντά οι δημόσιοι υπάλληλοι, και δεν το λέω ειρωνικά, σε κάποιες περιπτώσεις να μην δουλεύουν πια 8ωρο και να χρειάζεται να μείνουν παραπάνω. Αλλά πόσο μάλλον στον ιδιωτικό τομέα, που γίνεται πραγματικά ο κακός χαμός. Δουλεύετε 8 ώρες, και αφού δεν δουλεύετε 8 ώρες, και αφού έτσι κι αλλιώς η εργασία σας είναι, φτάνει στις 10, στις 12 καμιά φορά, και να μην πω και χειρότερα πράγματα, γιατί να μην είμαστε ρεαλιστές? Αυτή είναι μια ωραία λέξη. Να είμαστε ρεαλιστές και να προσαρμόσουμε το νόμο ώστε αυτές οι ώρες παραπάνω που δουλεύετε κάποια στιγμή να τις πάρετε πίσω και να τον υπολογίζουμε μέσα σε μια εξαμηνιαία βάση, και άρα να υπάρχει μια θεσμική πια κατοχήρωση και της υπέρβασης του χρόνου, αλλά και της αναπλήρωσης του χρόνου. Αυτή είναι η συζήτηση που έχει ξεκινήσει. Και βεβαίως, καλά, κανένας δεν λέει ότι στην υπέρβαση θα υπάρχει θεσμική κατοχήρωση. Στην αναπλήρωση, που η μεγάλη, η φοβερή ιδέα που έχουν, η φοβερή ιδέα, τα έχουμε πει αυτά για τον κύριο Χατζηδάκη, που δεν έχει δουλέψει μια ώρα στη ζωή του και που κάνει τούρτες για τον εαυτό του με τη μορφή του Σούπερμαν, που τα έχει λύσει και τα έχει ξεπουλήσει όλα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που δεν λένε είναι ότι όταν θα χρειάζεται εσύ να μπεις μέσα για να δηλώσεις μόνος σου τις ώρες, θα έχεις ένα φόβητρο για το τι δήλωσες. Έλα μπες τώρα, τελειώνει η ώρα που πρέπει να δηλώσεις ότι φεύγεις, κάνε το κλικ εκεί και μετά μένεις άλλες 2 ώρες στη δουλειά και ποιος θα το ελέγξει μετά? Εδώ δίνεις πίσω τα λεφτά που σου δίνουν για δώρο. Τα παίρνεις στην τράπεζα, φαίνεται ok, έγινε η κατάθεση, και μετά πας και τα βγάζεις από το ATM και τα δίνεις πίσω. Ακόμα και για τέτοια πράγματα έχει βρεθεί ο τρόπος να καταστρατηγείται. Αλλά ο Χατζηδάκης θεωρεί ή μας δουλεύει λέγοντάς μας ότι πρέπει να το θεωρήσουμε και εμείς, αφού το θεωρεί αυτός, ότι θα υπάρχει, παιδιά, απόλυτος έλεγχος με το ηλεκτρονικό σύστημα εκεί που θα δηλώνεις τις ώρες, τα εργάνεις, αυτά κλπ. Μάλιστα. So συζήτηση λοιπόν από τη μία πλευρά έχει αυτούς που λένε λογικευτείτε, ελάτε να τα βάλουμε κάτω με βάση τη λογική, με βάση το ρεαλισμό, να φτιάξουμε ένα πλαίσιο καινούριο, έτσι είναι και σε όλες τις υπόλοιπες χώρες, έτσι ήθελε και ο κύριος Σκέρτσος από όταν ήταν ακόμα γενικός διευθυντής στον ΣΕΒ, και άρα εκείνον τα συμφέροντα τώρα θα προωθεί και ως επιτελικός στέλεχος στο Μαξίμου μαζί με το Χατζηδάκη που είναι για αυτές τις βρώμικες δουλειές ο καταλληλότερος. Και η άλλη πλευρά λέει ότι εδώ είναι η μητέρα των μαχών, είπε ο Τσίπρας. Η μητέρα των μαχών είναι αυτή για το 8ωρο, για τα εργασιακά, ότι είναι κόκκινο πανί, ότι από εκεί και πέρα δεν πάει παρακάτω. Και κάθεσαι κι εσύ εδώ με την χοροδία του Κόκκινου Στρατού να τελειώνει, με το Happy Together βεβαίως, να αναρωτιέσαι, βρε παιδί μου, ποια από τις δύο απεργίες της τρίτης, τέταρτης μέρας του Μαΐου που αναπλήρωνε την Πρωτομαγιά ή της 5ης 6 Μαΐου που είναι για τα εργασιακά και για την Πρωτομαγιά θα είναι αυτή που θα καταργήσει τελικά το συγκεκριμένο νομοσχέδιο? Και επειδή δυστυχώς είναι πάρα πολύ ισχυρός και, πώς να το πω, πιθανός να επιβεβαιωθεί ο φόβος ότι τελικά καμία από τις δύο απεργίες δεν θα καταργήσει τα σχέδιά τους για το 8ωρο, είναι λιγάκι να σε πιάνει ψυχή σου με αυτό. Θα μου πεις και τι να κάνουμε. Ναι, να κάνουν τα απεργία διαρκείας. Να κλείσουν τα ρολά, να κατέβουν και να μην ξανανοίξουν μέχρι να αποσυρθεί το νομοσχέδιο. Λέτε, μπα, άκου που σου λέω. Δεν υπάρχουν ούτε οι δυνάμεις, δεν υπάρχουν ούτε τα κινήματα, δεν υπάρχει ούτε η διάθεση πια για να τα παλέψεις με αυτόν τον τρόπο. Συγγνώμη αν είμαι λίγο έτσι απογοητευτικός, αλλά αν κάποιος έχει κάποια καλύτερα δεδομένα να συνεισφέρει σε αυτή την κουβέντα, ας το κάνει. Αλλά εγώ δεν βλέπω, παιδιά, ούτε από την Πρωτομαγιά την μεταφερόμενη, ούτε από την κανονική Πρωτομαγιά που οι φορείς, οι ενώσεις, τα συνδικάτα θα είναι κάτω για να διαμαρτύρονται, να αλλάζει η ιστορία με το εργασιακό. Και έτσι τελικά τι σου μένει? Σου μένει η αργία που την ευχαριστηθήκαμε όλοι με το πενθήμερο της Τρίτης. Ξανά γίνομαι απογοητευτικός. Το ξέρω. Το είδα γραμμένο πάντως και χάρηκα. Εκείνο το σύνθημα που σας έλεγα από την μαζική εξέγερση του 1886 στο Σικάγο, το σύνθημα, το βασικό σύνθημα 8 ώρες δουλειά, 8 ώρες ανάπαυση, 8 ώρες ύπνο, ήταν γραμμένο και στην αφίσα της ΓΕΣΕ, άλλο που δεν έγινε διαδήλωση που έγινε τώρα έτσι για τα μάτια του κόσμου εκεί με μερικούς ανθρώπους, τώρα μην κοροϊδευόμαστε, ελάτε. Όμως ήταν γραμμένο το σύνθημα 8-8-8. Για το πώς θα χωρίζεται η μέρα μας. Οι άλλοι λένε ότι αυτά είναι παροχημένα, έχετε μείνει πίσω, έχετε μείνει ακόμα στο 1886 και τώρα πρέπει να δείτε τα πράγματα με καινούριο τρόπο. Το θέμα είναι πόσοι είναι εκεί κάτω για να το παλέψουν, πόσοι είμαστε εκεί κάτω για να το παλέψουμε, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Όχι επειδή χάρηκα την αργία και ξεκουράστηκα λίγο παραπάνω όπως κάνατε όλοι σας, αλλά επειδή πραγματικά φαίνεται να μην υπάρχει μια εναλλακτική, ένα σοβαρό, ένα αντίβαρο σε αυτή την πολιτική που να πάει τα πράγματα διαφορετικά. Και μάρτης μου ο Θεός που αναστήθηκε και πριν λίγες μέρες, και μακάρι να κάνω λάθος. Αλήθεια το λέω, μακάρι, και το ελπίζω. βλα, δε βλα, δε βλα, βατσάρλε, κουμπομάρου κοκά. Ο σινελέι, ρωμάλεν, ασούνεν, έιτσελόρεν, γκουγλε, δούραλεν. Να περιμένω μια δέσμευση από την αντιπολίτευση, τουλάχιστον από την αξιωματική αντιπολίτευση από το ΣΥΡΙΖΑ, ότι όταν έρθει ξανά εν τη βασιλεία του θα καταργήσει το συγκεκριμένο νόμο που από ό,τι φαίνεται θα ψηφιστεί με την κυβερνητική πλειοψηφία. Μάλλον το θεωρώ αυτονόητο. Καμιά φορά μην λες ούτε για τα αυτονόητα να μην τα έχεις δεδομένα. Γιατί ξέρετε το κράτος έχει και συνέχεια και γιατί υπάρχει και μια πονηρή διάταξη που συνδέει την μεταρρύθμιση αυτή στα εργασιακά με το Ταμείο Ανάκαμψης και τους πόρους που θα έρχονται από εκεί και που αν δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο δεν θα έρχονται. Και άρα λοιπόν έχει μια πάρα πολύ καλή δικαιολογία, όπως το ξαναζήσαμε αυτό ξέρετε με ΣΥΡΙΖΑ, ότι τι να κάνουμε τώρα, είναι απ' έξω αυτά δεδομένα, δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε, οι δανειστές καταλαβαίνετε και όλα αυτά, και μπορεί αυτό που θα έρθει να μην έχεις ούτε την ελπίδα ότι θα ανατραπεί πριν ψηφιστεί, αλλά ούτε και την ελπίδα ότι θα ανατραπεί ποτέ μετά αφού ψηφιστεί. Αλλά και πάλι, μακάρι να κάνω εγώ λάθος. Και μέσα στις ημέρες υπήρξε, σε αυτές τις μέρες της ανάπαυλας, υπήρξε έτσι για να παίξει με τα νεύρα μας λίγο, αυτό μάλλον σαν, ίσως να νόμιζε ότι είναι ακόμα στην εκπομπή εκείνη που κάνει φάρσες, αυτός ένας κύριος Πούμπουρας λέγεται, Πούμπουρας ή Μπούμπουρα, Πούμπουρας ή Μπούπουρας, όχι Πούμπουρας. Αυτός τέλος πάντων, ναι, ένας νεανίσκος εκεί, ένας τέλος πάντων, ο οποίος βγήκε και είπε, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θέλετε, αφού κάθεστε που κάθεστε, γιατί δεν πάτε να δουλέψετε τσάμπα. Και γιατί αυτοί όλοι οι άνεργοι δεν πάνε να προσφέρουν τις υπηρεσίες, να γνωρίσουν κόσμο σε μια δουλειά. Δεν χρειάζεται να μην παίρνουν μία. Έτσι το είπε, να μην παίρνουν μία. Αλλά αφού είσαι που είσαι άνεργος, πήγαινε ρε παιδί μου σε μια εταιρεία να δουλέψεις, χωρίς να πληρώνεσαι. Μα την Παναγία σας λέω, αυτό είπε. Αυτός που θα μπορούσε να ξεκινήσει αυτός βεβαίως, να μην πληρώνεται για ό,τι κάνει στο τηλεοπτικό. Θα ήταν μια καλή αρχή για να δώσει το παράδειγμα, ρε φίλε. Τέλος πάντων, θα μου πεις τώρα με τον Μπούμπουρα θα ασχοληθείς. Όχι, δεν ασχοληθείς με τον Μπούμπουρα, αλλά μέσα σε όλα τα άλλα βλέπετε ότι υπάρχει και ένας κόσμος που έχει μια απεύθυνση σε ένα νεανικό κοινό. Σου λέει, δεν ξέρεις καμιά φορά. Μπορεί να ψήσει και κανένα νεαρό ή καμιά νεαρά. Αφού το πω Πούμπουρας που είναι και fashion idol της, το καλό είναι, μην πω τώρα, να πάμε να δουλέψουμε, να γνωρίσουμε κόσμο. Να δουλεύεις για να γνωρίσεις κόσμο, μήπως πιάσεις δουλειά. Αυτό είπε στην ουσία. Από τα μούτρα σας πήρα σήμερα με τα εργασιακά και με την Πρωτομαγιά. Αυτή την Πρωτομαγιά που τη χάσαμε. Ελάτε τώρα στο παραδεχτούμε ότι τη χάσαμε κάπου στο δρόμο μεταξύ Αργιών, χάσαμε την απεργία. Αυτό έγινε. Και από ό,τι φαίνεται θα χάσουμε πολλές ακόμα Πρωτομαγιές σε αυτήν εδώ την κατάσταση που ζούμε. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες, πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής, εκεί μπορείτε να στείλετε και τις δικές σας κρίσεις, επικρίσεις, αντιρρήσεις κυρίως και τα μηνύματά σας είτε ηχητικά είτε γραπτά. Πηγαίνουμε σιγά σιγά για διάλειμμα και σε λίγο, στο δεύτερο μέρος, θα πάμε στο θέμα του εμβολιασμού, στο θέμα του κορονοϊού, στο θέμα της άρσης του lockdown. Βγήκατε, πήγατε για καφέ, πήγατε στα εστιατόρια και σε όλο αυτό που έχει πολύ πράγμα να πεις ακόμα και που δεν ξέρεις πού θα καταλήξει ακόμα. Παρά την αισιοδοξία, παρά όλο αυτό το κλίμα το πανηγυρικό, παρά όλη αυτή την ικανοποίηση, αν δεις λίγο τηλεοπτικές ειδήσεις, θα θεωρήσεις ότι ρε παιδί μου, ο κόσμος είναι μες στην καλή χαρά και όλοι είναι ευτυχισμένοι, οι άλλοι που βγαίνουν, οι από εδώ που ανοίξαν τα μαγαζιά και δουλεύουν, όλα πάνε καλά, δεν υπάρχει θέμα. Α, και οι εμβολιασμοί. Α, και τα self-test, μην ξεχάσω. Ειδικά για τα self-test θέλω να σας πω δύο πραγματάκια. Πριν σας αφήσω για το διάλειμμα, θερμούς χαιρετισμούς στο φίλο το Δημήτρη σε ένα μήνυμα του εξαιρετικό που πήρα. Μου είπε ότι ξεκίνησε, είναι λίγο πιο μικρό σε ηλικία, ξεκίνησε να πάει να κάνει το εμβόλιο της AstraZeneca. Είναι χαρούμενοι, λέει τώρα, οι μεγάλοι που βάζουν εμάς μπροστά. Είναι χαρούμενοι εκείνοι που δεν ήθελαν, την ώρα που ξέρεις με βάση επίσημες μελέτες, ότι ο κίνδυνος να υπάρξει μια παρενέργεια, ναι, ο μικρός αυτός κίνδυνος να υπάρξει μια παρενέργεια, είναι τρεις φορές μεγαλύτερος για τους τριαντάριδες από ότι είναι για τους 60+. Είναι χαρούμενοι τώρα που μας βάλανε μας μπροστά, για αυτό που σας έλεγα για το ξεστοκάρισμα, από εκεί αφήσαμε την προηγούμενη εκπομπή πριν το Πάσχα. Τώρα που τα ξεστοκάρουμε και φεύγουνε, είναι χαρούμενοι οι μεγάλοι που βάλαν μπροστά τους μικρούς και ας έχουν τριπλάσια ποσοστά σε τριπλάσιες πιθανότητες να γίνει έστω αυτή η μικρή στραβή που έχει καταγραφεί σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο εμβόλιο. Μου γράφει, πάω να κάνω το Άστρα την πρώτη δόση, άμα δεν σου ξαναγράψω μην το κάνεις εσύ, γιατί θα έχουν πάει τα πράγματα στραβά. Ελπίζω να τα ξαναπούμε, Δημήτρη. Καλή δύναμη. Γιατρέ, ο άντρας μου, ανησυχώ. Μιλήστε μου, σας ακούω. Τον τελευταίο καιρό μου λέει περίεργα πράγματα. Μου λέει πως ίσως ο Κυριάκος να μην είναι και τόσο κακός, πως η αριστεία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Μου λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς και της οικολογίας. Τα βράδια πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας!» Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει. Πίσω σελίδες. Μία ώρα κάθε μέρα. Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά. Πίσω σελίδες.gr. Κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Put up his hand, get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking B.I.M.B. I don't know what you heard about me. Put up his hand, get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking B.I.G. Now shorty, she in the club, she dancing for dollars. She got a thing for that Gucci, that Fendi, that Prada. That BCBG, Burberry, Dolce and Cabana. She feed them fools fantasies, they pay her cause they wanna. Ακούτε πίσω σελίδες, δεύτερο μέρος. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Είναι Τετάρτη, 5 Μαΐου. Χρόνια πολλά στις Ειρήνες και στους Ειρηναίους ενδεχομένως. Η 5η Μαΐου, ίσως να θυμάστε ότι είναι μια ιστορική μέρα, με την αναφορά βεβαίως του ημερολογίου να κολλάει στο 2010. Στις 5 Μαΐου 2010 είχαμε το μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα, με αφορμή βεβαίως το διαφαινόμενο πρώτο μνημόνιο και την τεράστια διαδήλωση στο κέντρο της πόλης, που δυστυχώς οδήγησε και στην καταστροφή της τράπεζας Μαρφίν στην Οδό Σταδίου και στους 4 νεκρούς στην ουσία, γιατί μια κοπέλα ήταν έγκυος, από τους υπαλλήλους της τράπεζας εκεί. Ειδικά η φετινή, 11 χρόνια μετά, η φετινή 5η Μαΐου, ήταν η ημερομηνία ορόσημο που είχε βάλει πέρυσι, όταν πήγανε και βάλανε την πλάκα, θυμάστε το πανηγύρι αυτό που έκαναν οι κυβερνητικοί, ο κύριος Χρυσοχοΐδης με τον Πρωθυπουργό βεβαίως και την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όταν έβαλαν την αναμνηστική πλάκα έξω από το κτίριο για να τιμήσουν τους νεκρούς της Μαρφίν. Πέρυσι ήταν 10 χρόνια, φέτος είναι 11 χρόνια. Είχε βάλει τότε ένα όριο ο κύριος Χρυσοχοΐδης, είχε πει ότι μέσα στον επόμενο χρόνο θα βρούμε τους πραγματικούς ενόχους της Μαρφίν. Όπως ίσως ακούσατε πριν από λίγο διάστημα, πριν από 20 μέρες περίπου, λίγο πριν το Πάσχα, ξαναζεστάθηκε η συζήτηση αυτή με κάποια δημοσιεύματα ότι είναι κοντά στο να βρουν τους ενόχους, τους φυσικούς αυτούργους του εμπρισμού, που δεν έχουν καταφέρει να βρουν 11 χρόνια τώρα και που εκτός φοβερής εκπλήξεως μέχρι το βράδυ μάλλον δεν θα τους έχουν βρει ούτε μέσα σε αυτό τον ένα χρόνο που είχε θέσει ως όριο ο κύριος Χρυσοχοΐδης, που ανέλαβε ξανά τη δουλειά. Then you get your ass beat. Now nick my bottom bitch, she always come up with my bread. The last nigga, she was whipping stitches in her head. Get your hoe out of pocket, I put a charge on the bitch. Cause I need 4 TVs and AMGs for the 6. Home make a pit rich, I ain't paying bitch. Catch a date, suck a dick, shit. Trick. I don't know what you heard about me, yeah. But a bitch can't get a dollar out of me. Woo. No Cadillac, no perms, you can't. Με αφορμή αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό που συνέβη σαν σήμερα, δυσφημείται, κατηγορείται ολόκληρο το κίνημα των ανθρώπων αυτών που βγήκαν κατά του πρώτου μνημονίου, του Γιώργου Παπανδρέου αν θυμάστε τότε, δυσφημείται όλη η λαϊκή κινητοποίηση και το αντιμνημονιακό κίνημα και είναι κάτι σαν το τέμ για την δεξιά, για τη φιλελεύθερη, για την εν πάση περιπτώσει ευρωπροσιλωμένη μερίδα αυτής εδώ της κοινωνίας που ζούμε. Από εκεί και πέρα, το αν έχεις βρει τους ενόχους ή το αν θα βρεις ποτέ τους ενόχους είναι ένα άλλο θέμα. Σίγουρα θα έχουμε να λέμε πολλά, για πολλά χρόνια γι' αυτό ακόμα. Και όσο δεν βρίσκονται οι ένοχοι και όσο στοχοποιείται ο χώρος των διαδηλωτών ή ο χώρος των αναρχικών αν θέλετε, γιατί εκεί έπεσαν οι βαρύτερες υποψίες, τόσο στοχοποιείται και ο χώρος εκείνων που μοιάζουν με αναρχικούς. Ξέρετε για ποιους λέω, για την συνήθη πρακτική της αστυνομίας σε ό,τι αφορά την δράση κάποιων ανθρώπων μέσα στις διαδηλώσεις. Θα μου πεις έχεις στοιχεία, θα σου πω όχι ασφαλώς. Θα σε ρωτήσω έχεις στοιχεία εσύ για το ποιοι είναι πραγματικά και άντε μακάρι να τους βρούμε και να τους κάτσουμε στο σκαμνί, λέω εγώ μαζί σου. Έλα που δεν βρίσκονται 11 χρόνια τώρα και έλα που συνήθως όταν είναι πράγματι αναρχικοί βρίσκονται πάρα πολύ εύκολα, ενώ όταν δεν είναι, όταν υπάρχει κάτι άλλο, κάτι περίεργο, τότε τα πράγματα κουκουλώνονται και κουκουλώνονται 11 χρονάκια τώρα. Βεβαίως για την τραγωδία στη Μαρφίν έχουν καταδικαστεί άνθρωποι. Καλό είναι να μην το ξεχνάμε αυτό. Έχουν καταδικαστεί άνθρωποι και δεν είναι άλλοι από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Μαρφίν τότε, τον υπεύθυνο ασφαλείας του κτηρίου και τη διευθύντρια του καταστήματος, οι οποίοι καταδικάστηκαν το 2013, τρία χρόνια μετά, για φόνο εξαμελίας τριών υπαλλήλων, τις σωματικές βλάβες εις βάρος άλλων 21 υπαλλήλων και για πολλαπλές παραλήψεις στα μέτρα πυρασφάλειας και στην εκπαίδευση του προσωπικού. Όχι, καλό είναι να θυμόμαστε και την ευθύνη των ανθρώπων που ήταν αρμόδιοι για να προφυλάξουν τους υπαλλήλους τους εκείνες τις ημέρες. Σύμφωνα τότε με το κατηγορητήριο, όχι μόνο δεν είχε δοθεί εντολή στους υπαλλήλους να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους πριν τον εμπρισμό, όταν ήδη υπήρχαν φόβοι για σοβαρά επεισόδια στην πορεία και ενώ η τράπεζα ήταν στόχος και ήταν και στην πορεία, στη διαδρομή της πορείας, όχι μόνο δεν τους έδιωξαν να πάνε στα σπίτια τους, αυτά αναφέρονται στο κατηγορητήριο, αλλά αντίθετα τους είχε δοθεί η άδεια να εργαστούν κανονικά. Εκ των υστέρων έγινε γνωστό ότι οι υπάλληλοι βρίσκονταν στην τράπεζα εκείνη τη μέρα παρόλο που είχε κηρυχτεί γενική απεργία από φόβο μην απολυθούν. Και έρχεται σήμερα ο Χατζηδάκης και σου λέει, μα αφού θα δηλώνει ο ίδιος ο εργαζόμενος στο εργάνι πόσες παραπάνω ώρες εργάστηκε ή αφού θα σταματάει μόνος του, θα δίνει αυτός, θα πατάει το κουμπί για το πόσες παραπάνω ώρες εργάστηκε και είσαι και εσύ έτοιμος να τον πιστέψεις που να πάρει ευχή. Αυτά με τη Μαρφίν και αν υπάρξουν εξελίξεις, μακάρι να υπάρξουν εξελίξεις, μακάρι να βρεθούν οι πραγματικοί ένοχοι και να δούμε και εμείς, να μάθουμε και εμείς τι ήταν τελικά αυτοί που έκαψαν την Μαρφίν. Γιατί όσο αυτό σέρνεται, οι μεν θα κατηγορούν συλλήβδιν όλους τους διαδηλωτές και το κίνημα, αυτοί που θέλουν να πάρουν ειδικά οι ακραιοκεντρώοι, έτσι τους λέω εγώ, το δυσαρεστημένο, αυτό το απογοητευμένο Πασόκ και φυσικά το νεοφιλελεύθερο κομμάτι της κοινωνίας μας. Ναι, υπάρχει ένα χάσμα το οποίο όσο και αν θέλετε να τα δείτε όλα ενωμένα και ωραίες πεταλουδίτσες να γυρνάνε κόκκινες, πράσινες και κίτρινες, δεν είναι έτσι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Προφανώς υπάρχει ακόμα το χάσμα αυτό. Οι μεν λοιπόν θα κατηγορούν όλο το κίνημα, οι δε θα έχουν σοβαρές υπόνοιες να λένε ότι αυτοί που έκαψαν τη Μαρφίν δεν ήταν αναρχικοί αλλά ήταν ασφαλίτες που έπαιζαν τους αναρχικούς. Tu kiffes juste en break, tu bivouac. Tu piques pas de la tête, tu bivouac. Tu squattes pas la semaine, tu bivouac. Τι ταπάλ να κρύσει του μπιβουάκ. Για λέτε να σας πάω στα του lockdown και στα των εμβολίων και σε όλο αυτό που αναμένεται να ζήσουμε. Το ορόσημο βεβαίως, η ημερομηνία, ο σταθμός που έχουμε μπροστά μας με μεγάλα γράμματα και πλησιάζουμε με δρασκελιές μεγάλες που έλεγε και ο Σαββόπουλος στο μακρύ ζεμπέτικο για τον Νίκο, είναι η 15η Μαΐου, παιδιά. Δεν υπάρχει τίποτα πριν και μετά τη 15η Μαΐου. Η 15η Μαΐου, σε 10 μέρες δηλαδή από σήμερα, είναι, τι να σας πω, είναι κάτι σαν την μέρα της Μαρμότας ενδεχομένως. Είναι κάτι σαν αυτό που περιμένεις να συμβεί και εργάζεσαι πυρετωδώς για να συμβεί και να πάνε όλα καλά και να, πώς να σας το πω, καταλαβαίνετε τώρα τι εννοώ, το άνοιγμα του τουρισμού. Έλα που δυστυχώς όταν φτάνουμε στο άνοιγμα του τουρισμού δεν φαίνεται να έχουμε προλάβει να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα με το που βρίσκεται η πανδημία. Η πανδημία ακόμα καλπάζει, η πανδημία ακόμα έχει 80 νεκρούς στη χώρα μας κάθε μέρα και έχει ξεπεράσει βεβαίως τους 10.500 και βάλε, γράφει το κοντέρ των νεκρών. Έχει ακόμα 1.300 κρούσματα κάθε μέρα. Σας θυμίζω ότι με τόσα περίπου κάναμε το lockdown. Με τόσα περίπου στις 9 Φεβρουαρίου, τα έχω τα στοιχεία μπροστά μου γιατί θα τα θυμίζω όσο γίνεται, όσο προχωρά αυτή η διαδικασία. Στις 9 Φεβρουαρίου είχε 1.526 κρούσματα ημερήσια και στις 4 Μαΐου, τουλάχιστον χθες, γιατί σήμερα ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί, είχε 1.387, μία ή άλλη δηλαδή, είναι 200 κρούσματα λιγότερα. Φτάνει αυτό για να έχεις ανοίξει ήδη και την εστίαση και τα πάντα και να ετοιμάζεσαι να ανοίξεις και τα σχολεία και να ετοιμάζεσαι να ανοίξεις και τον τουρισμό. Στις 9 Φεβρουαρίου που μας έκανε το διάγγελμα ο κύριος Μητσοτάκης και μας είπε ότι πάμε στο καινούριο lockdown το βαρύ, είχαμε 20 νεκρούς ημερησίως, τώρα έχεις 81. Στις 9 Φεβρουαρίου είχες 277 διασωληνωμένους και αυτή τη στιγμή έχεις 783 διασωληνωμένους. Είναι λογικό να ανοίγεις τώρα? Ναι είναι, σου λένε. Ναι είναι, ξεκάθαρα. Εσύ τρελαίνεσαι, κοιτάς λίγο, κουνάς το κεφάλι σου. Μα τα νούμερα, ας τα νούμερα. Πρέπει να ανοίξει ο τουρισμός, τέλος. Προχωράει ο εμβολιασμός, σου λένε. Και αυτό είναι ένα σοβαρό επιχείρημα και έχουν δίκιο σε αυτό. Προχωράει και μάλιστα με πιο γρήγορους ρυθμούς. Εγώ δεν θα αρνηθώ ποτέ στις εκτιμήσεις μου όταν αποδεικνύονται λανθασμένες να το παραδεχτώ ανοιχτά. Από αυτό εδώ το μικρόφωνο έχω πει ότι για να φτάσει στη δική μου την ηλικία στα 45 τώρα θα φτάναμε Σεπτέμβρη-Οκτώβρη μετά το καλοκαίρι. Έλα που το κλείσα το ραντεβουδάκι για 20 Μαΐου. Και άρα, έστω και με το ξεστοκάρισμα, έστω και με την παπάντζα όλη αυτή, αλλά την αλήθεια να τη λέμε, πριν από την βαριά τουριστική περίοδο, πριν από τους καλοκαιρινούς μήνες, ο Μάιος είναι άνοιξη ακόμα, δεν είναι καλοκαίρι, τυπικά, και άρα λάθος η πρόβλεψή σου, Διονέλη, για τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που έλεγες ότι θα έρθει η σειρά σου. Φτάνει αυτό? Είναι ικανό αυτό για να αποτρέψει τους κινδύνους? Πόσα θα είναι τα ημερήσια κρούσματα όσο ανοίγουν οι δραστηριότητες? Πόσος έλεγχος, πόσο σοβαρός είναι ο έλεγχος με τα self-test που υποτίθεται ότι έχουν προβληθεί ως πανάκια? Έχω να σας πω πολλά για τα self-test. Πόσο αποτελεσματική είναι η πρόληψη αυτή σε ό,τι αφορά τον ντόπιο πληθυσμό και πόσο αποτελεσματικά θα είναι τα πράγματα και ο έλεγχος όταν θα έχεις και τις ορδές των τουριστών, ειδικά στις τουριστικές περιοχές και ειδικά εκεί που οι άνθρωποι έχουν έναν παραπάνω λόγο να αγωνιούν. Θα μου πεις πάλι θέλεις να γκρινιάξεις. Τι θέλεις, να μην ανοίξεις τίποτα? Δεν βλέπεις τον κόσμο που τρέχει χαρούμενος στις καφετέριες και στις ταβέρνες? Καλά, οι ταβέρνες δεν άνοιξαν όλες. Σιγά σιγά ανοίγουν, να είμαστε ειλικρινείς. Άλλη μεγάλη αυτή έμπνευση, να ανοίξεις την εστίαση. Καλά, θα μου πεις οι καφετέριες, εντάξει, γέμισαν σε κάποιο βαθμό. Να ανοίξεις τις ταβέρνες την Δευτέρα του Πάσχα, η οποία κοντεύει να γίνει αναγνωρισμένα πια η παγκόσμια ημέρα, όχι, θα αναγνωριστεί από την UNESCO κάποια στιγμή, η Δευτέρα του Πάσχα, ως η παγκόσμια ημέρα χθεσινού φαγητού. Πολύ τρώνε ρε παιδί μου, γιατί δεν το έχεις σκάσει, έσκασες το Πάσχα, έχει περισσέψει, πάντα περισσέψει φαγητό. Και σε εκείνη την ημέρα πας και ανοίγεις τις ταβέρνες. Μιλάμε για συγκλονιστική απόφαση, μιλάμε τώρα για οραματική απόφαση. Οι περισσότερες δεν άνοιξαν. Τώρα να είμαστε αυτό έτσι, δείτε και στη γειτονιά σας και λοιπά, ή τουλάχιστον η εικόνα που έχω εγώ. Θα μου πεις ο καθένας από εκεί που ζει, από εκεί που μένει, στο Ηράκλειο. Εγώ θα σας πω, δεν. Now. Θέλω όμως να σας πω για το self-test, διότι θυμάστε ότι είχαμε κάνει ολόκληρη εκστρατεία για το ζήτημα αυτό και έβγαζε συνεχώς ζητήματα. Στην αρχή ήταν το θέμα Siemens, αν είναι, δεν είναι, τελικά από ό,τι φαίνεται δεν ήταν. Το επόμενο ζήτημα ήταν η SwissMed, η εταιρεία που είχε ανοίξει μόλις 6 μήνες και είχε πάρει δουλειά 10 εκατομμυρίων και τελικά κηρύχτηκε έκπτωτη γιατί δεν μπορούσε να μας τα φέρει. Και άλλα τέτοια ωραία πραγματάκια, η οποία ήταν σε κάποιους ιδιοκτήτες που είχαν και καφέ και λοιπά, και μεταξύ καφέ και Κολονακίου και Μικόνου και λοιπά θα σου έφερναν και τα self-test. Και αν, εν πάση περιπτώσει, αφού δεν βρήκαμε άκρη, μετά έγινε απευθείας ανάθεση για τα self-test για να τα πάρουμε γρήγορα, και άντε και τα πήραμε, και αρχίζεις μετά τις ερωτήσεις, είναι αξιόπιστα? Και σου λένε οι άλλοι, φυσικά, μα τι, δεν μας πιστεύεις, το τεστ το κάνεις. Μετά είπαμε ότι, αν θυμάστε, ήταν τα rapid test που τα βαφτίσανε self-test και που κανονικά θα έπρεπε να γίνονται σε εργαστήριο και που στις οδηγίες φαινόταν ξεκάθαρα, αλλά στη μετάφραση ήταν αλλιώς τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά πάνω κάτω τα ξέρετε. Αυτό που ίσως δεν έχετε παρατηρήσει, και η αλήθεια είναι ότι δεν είχα παρατηρήσει ούτε εγώ, και το οφείλω σε έναν καλό φίλο, τον Κωστή, που μου στείλε μήνυμα επ' αυτού, είναι ότι στις ανακοινώσεις τις καθημερινές του ΕΟΔΗ υπάρχει μια τόση δα λεπτομεριούλα που σας απαντά με πάρα πολύ μεγάλη σαφήνεια αν το self-test, που αυτή τη στιγμή είναι το κύριο όπλο μας για να ανοίξουμε και τα σχολεία ξανά από την Δευτέρα, που τα ανοίγουμε όλα όπως ξέρετε, και δημοτικά και γυμνάσια και λύκεια και παιδικούς σταθμούς, με το όπλο, το μεγάλο όπλο του self-test. Πόσο αξιόλογο είναι, πόσο αξιόπιστο είναι αυτό, δεν θα σας απαντήσω εγώ, θα σας πει ο ίδιος ο ΕΟΔΗ. Εξηγούμε, και το οφείλω στους παρατηρητικούς ακροατές, που βεβαίως τη δουλειά και το ρεπορτάζ από ό,τι φαίνεται την κάνουμε συλλογικά. Εγώ σας το έχω πει πολύ καιρό τώρα ότι το ρεπορτάζ, με όλα αυτά που γίνονται και με λογοκρισίες και με όλη αυτή τη λέλαπα που μας συμβαίνει, το ρεπορτάζ θα το κάνετε και εσείς μαζί, δεν το κάνουμε μόνο οι δημοσιογράφοι. Λοιπόν, την Τετάρτη 21 Απριλίου μας έβγαλε μία ανακοίνωση ο ΕΟΔΗ, πάω λίγο πίσω, για να μας πει, ήταν η πρώτη φορά που μας έδωσε ανακοινώσεις για το πόσα είναι τα self-test που έχουν γίνει στη χώρα. Ένα συνολικό, μετά από εκείνη την αρχή, όταν μπήκανε οι πρώτοι μαθητές για να δηλώσουν και μετά είδαμε πόσα ήταν τα θετικά κλπ. Λοιπόν, σε αυτή την ανακοίνωση υπάρχουν μερικές πολύ χρήσιμες λεπτομέρειες. Σας διαβάζω. Από το κείμενο είναι αυτή η ημερήσια, το Daily Report, αυτό που μας δίνει κάθε απόγευμα ο ΕΟΔΗ, που λέει και τα κρούσματα. Εκτός από τα κρούσματα, τους διασωληνωμένους και τους θανάτους, παρακάτω έχει και άλλες λεπτομεριούλες που είναι καλό καμιά φορά να τις διαβάζεις. Αυτοδιαγνωστική έλεγχη, self-tests σε παρένθεση. Έως την Τετάρτη 21 Απριλίου έχουν καταγραφεί ηλεκτρονικά 834.819 ηλεκτρονικές δηλώσεις αυτοδιαγνωστικού αποτελέσματος. Αυτό δηλαδή που πρέπει να μπεις μόνος σου να δηλώσεις αν είναι θετικό ή αρνητικό. Μπήκανε 834.000. Από τα 9.753 άτομα που προσήλθαν για επανέλεγχο, προσέξτε τώρα, από τους 834, οι 9.700 είπαν εμένα μου βγήκε θετικό και πήγανε για επανέλεγχο. Από αυτούς λοιπόν τους 9.753, μιλώ για την 21η Απριλίου, σημαδιακή μέρα, είχαν καταγραφεί 1.753 θετικά αποτελέσματα. Να το ξαναπώ, στα 9.753 άτομα που είπαν εμένα μου βγήκε θετικό, τελικά θετική ήταν μόνο οι 1.753. Το ποσοστό αυτό, για να μην σας παιδεύω, είναι 18%. Και αναρωτιέσαι εσύ τώρα, αν το 18% μόνο έχει εγκυρότητα σε ό,τι αφορά το θετικό, σε ό,τι αφορά το ναι, μου έδειξε ότι είμαι θετικός, έχω κορονοϊό, αλλά όταν πήγα να κάνω το άλλο βγήκε λάθος, τζίφος. Αν είναι τόσο το αποτέλεσμα αν είναι τόση η εγκυρότητα του θετικού, πώς είναι άραγε η εγκυρότητα του αρνητικού που έδειξε ότι εντάξει όλα καλά πήγαινε στο σχολείο κανονικά. Σας λέω ξανά, 18%. Μια εβδομάδα μετά ξαναβγάλανε ανακοινώσεις για το θέμα αυτό και είχαμε φτάσει πια στο 1.743.029 ήταν οι έλεγχοι που δηλώθηκαν στην πλατφόρμα αυτή. Οι θετικοί είχαν φτάσει στους 33.970 που είπανε εμένα μου βγήκε ότι έχω κορονοϊό. Και αυτοί που πραγματικά είχαν και που διαπιστώθηκαν μετά τον επανέλεγχο ήταν μόνο 4.392 από τους 33.970. Και άρχιζε να πέφτει και άλλο το ποσοστό, 13% η επιτυχία στο θετικό. Στο αρνητικό δεν τη μετράμε, γιατί δεν μπορείς να το ελέγξεις. Το έκανες, πας στη δουλειά, το έκανες, βγήκε αρνητικό, πας στο σχολείο. Επειδή όμως μάγκες του Έλληνα ο τράχυλος δεν ζυγό δεν υπομένει και επειδή είναι πονηρός ο Έλληνας και ο Εωδή και επειδή στα Greek Statistics τώρα εμείς είμαστε μανούλες, η λύση βρέθηκε παιδιά και ήταν πάρα πολύ απλή. Η τελευταία, η προχθεσινή ανακοίνωση λέει μέχρι τις 3 Μαΐου έχουν καταγραφεί συνολικά, έχουμε φτάσει 2.133.636 δηλώσεις αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, ενώ 52.933 άτομα προσήλθαν για επανέλεγχο. Full stop period που λένε και στο χωριό μου, και έχει φύγει το κομμάτι εκείνο της πρότασης που έλεγε εξ αυτών οι τόσοι βγήκαν τελικά θετικοί, για να δεις το ποσοστό να πέφτει κι άλλο κι άλλο κι άλλο. Αν σας μπέρδεψα με τα πολλά νούμερα, κρατήστε αυτό. Από αυτούς που κάνουν το self-test και δείχνει ότι είναι θετικοί και άρα πρέπει να πάνε να επανελεγχθούν, μόνο ένα 10% είναι τελικά θετικοί και ίσως και ακόμα μικρότερο όσο προχωρούν, όσο ανεβαίνουν τα νούμερα αυτών που κάνουν το self-test. Από αυτούς που φαίνεται ότι είναι θετικοί, μόνο ένα 10% είναι τελικά θετικοί. Η ερώτηση που προκύπτει είναι η εξής. Από αυτούς τους πολλούς που φαίνεται ότι είναι αρνητικοί, ποιο ποσοστό είναι πραγματικά αρνητικοί? Και γιατί θεωρείς ότι με το να μου το κρύψεις από την ημερήσια ανακοίνωση έχεις απλά γλιτώσει από το να δείχνεις, από το να γίνεσαι ρεζίλη, ότι το self-test είναι τζούφιο και ότι δεν. Εσείς όμως μην ασχολείστε με αυτά. Εσείς να ασχοληθείτε με το ότι ανοίγει ο τουρισμός και πλέουμε σε πελάγι ευτυχίας. Το ζήτημα είναι σε ποιο επίπεδο θα φτάσουν τα κρούσματα και σε ποιο επίπεδο θα φτάσουν οι εμβολιασμοί, διότι αυτό είναι ένα brand affair τώρα. Απ' τη μία ανεβαίνουν τα κρούσματα και θα ανέβουν κι άλλο από ό,τι φαίνεται, και όχι μόνο επειδή τα self-test είναι τζούφια, επειδή γενικώς με το άνοιγμα διακινδυνεύεις, παίρνεις ένα υπολογισμένο, θυμάστε πως το είχε πει, ένα καλά υπολογισμένο ρίσκο που πήγε χάλια πέρυσι σε ό,τι αφορά τον τουρισμό, και τώρα φέτος το ξαναπαίρνεις. Έχεις βέβαια το θετικό ότι σιγά σιγά χτίζεις ένα τείχος με τους εμβολιασμούς, έλα όμως που τα έφερε έτσι τείχη η ρημάδα και που το χτίσιμο του τείχους δεν συνάδει, δεν ταυτίζεται χρονικά με το άνοιγμα του τουρισμού. Και εσύ θέλεις να ανοίξεις στις 15 Μαΐου, γιατί ήδη το ξέρουν εδώ και τρεις μήνες ότι από 15 Μαΐου η TUI για παράδειγμα έχει βγάλει τα πακέτα της για την Ελλάδα, και εσύ πρέπει να κάνεις ό,τι μπορείς μέχρι τις 15 Μαΐου να χτίσεις όσο τη χαλάκι μπορείς και προλαβαίνεις. Κάτι κάνεις, αλλά δεν προλαβαίνεις, δυστυχώς. Δεν πειράζει όμως, το ρίσκο πρέπει να αναλυφθεί και δεν είναι και καθόλου καλά υπολογισμένο, όπως και την άλλη χρονιά, την προηγούμενη. Αυτά σε γενικές γραμμές για σήμερα. Ήταν φυσικό να είναι μια mix grill εκπομπή και με τα εργασιακά, τα εργατικά, τη χαμένη πρωτομαγιά, τα εμβόλια, τα self-test. Καταλαβαίνετε ότι άμα έχουν περάσει 5 μέρες, να αυτά τα προβλήματα έχεις μετά όταν έχεις αφήσει πολύ υλικό στην άκρη. Και δεν σας είπα τίποτα για το γυροκομείο στα Χανιά. Εκεί που τα πράγματα σοβαρεύουν και εκεί που ακόμα 15 μέρες μετά την έναρξη αυτού του θέματος, μετά την αποκάλυψη μάλλον αυτού του θέματος, ακόμα δεν βρίσκεται ένας χριστιανός ή ό,τι άλλου θρησκεύματος θέλει, τέλος πάντων, ένας όμως, ένας ανεύθυνο ρημαδό αρμόδιος να πει πόσοι ήταν οι θάνατοι στο γυροκομείο. Και ακόμα ψάχνονται. Οι δικηγόροι και οι ιδιοκτήτες προφανώς έχουν κάθε λόγο να κάνουν ότι δεν ξέρουν πόσοι είναι οι θάνατοι, έλα όμως που φαίνεται να κάνει ότι δεν ξέρει, ή ακόμα χειρότερα όντως να μην ξέρει και η αρμόδια Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης. Και εκεί τα πράγματα αρχίζουν να σοβαρεύουν πολύ. Και εκεί θα είναι βέβαιο ότι θα έχουμε πολλά ακόμα να δούμε και να μάθουμε. Εγώ για σήμερα σας χαιρετώ. Να είστε καλά, να προσέχετε, να απεργήσετε αύριο. Αν φυσικά, εννοείται, ασφαλώς να απεργήσετε αύριο. Ειδικά αν είστε στον δημόσιο τομέα, ειδικά εάν σας απασχολεί το ζήτημα των εργασιακών και του οκταώρου και όλα αυτά που έρχονται εις βάρος μας, αφήστε με μένα με την απογοήτευση για το αν θα τα αλλάξουμε τελικά. Να απεργήσουμε, σαφώς. Για χαρά, να προσέχετε.